Ja, hallo lieve luisteraar. Het is gelukt. De vogeltjes doen lekker mee. Het is openbare werken op Ruigoord, al de tweede dag vandaag. Gisteren was het vrij rustig, omdat iedereen dacht dat het slecht weer was. Om onverklaarbare reden. Ik kan je vertellen, ik was hier, te laat weliswaar. Prachtig weer voor atelierbezoek. Maar goed, de verwachtingen voor vandaag zijn heel anders. Lijkt het. De zon schijnt, dus... Het zal lekker druk worden vandaag. De planning was dus eigenlijk om gisteren ook al iets te doen hier. Maar dat is helaas niet gelukt door allerlei omstandigheden. Waaronder ook om even een voorbeeld te geven van de enorme rampspoed die het universum over je heen kan storten. Dat op het moment dat ik mijn jasje pakte om definitief weg te gaan, het was al te laat, wierp ik een korte blik door mijn keukenraam, terwijl ik mijn jasje pakte dus, om weg te gaan. En daar viel mijn oog op een duif die precies op dat moment aan het binnendringen was op mijn balkon, dwars door het hek heen. En kan je vertellen, ik heb de nodige ervaring met duiven. En ik heb geleerd dat de beste methode om met duiven te dealen is rücksichtloos, agressief, onvoorwaardelijk en onuitputtelijk. Dus je begrijpt, de enige mogelijke reactie op mijn confrontatie met de duif was agressie, gepast geweld en beveiligingsmaatregelen. Dus ik heb het hek dat mijn balkon scheidt van het gekkenhuis out there, heb ik moeten verzwaren voordat ik mijn huis kon verlaten. En, ik kan alleen maar hopen dat de maatregelen die ik genomen heb, die niet soepel waren, dat die afdoende blijken te zijn als ik later terugkom op mijn balkon. Dat balkon, dat krijgt nog een staartje trouwens. Dat wordt ook een soort spreekruimte. Ondertussen zitten we dan dus nu hier. Het geval wil dat we terechtgekomen zijn in het kabouterhuis. Vanwege mijn betrekkelijke immobiliteit ga ik me vandaag niet meer wezenlijk verplaatsen. En het toeval wil dat het universum het zo beschikt had dat er twee prachtige stoelen hier op het podium staan van het kabouterhuis. Gevoegd bij het bestaande plan om eens wat langer met Alfredo te spreken, leek het eigenlijk geen beslissing meer om hier op het podium te gaan zitten op een van die twee mooie stoelen in afwachting van wat gaat komen.